Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar panoramanın sunduğu modern sabahlarla görünün gazetelerine bakma zamanı geldi. Çok ilginç gelecek size ama dünyada işini gücünü bırakmış başka şeylerle uğraşan insanlar var gördüğüm kadarıyla. Akşam maç var hala başka şeyler yapılıyor. Ben bunu anlamadım yani. Diyecekler ki maç var neler olmuş dünyada bundan bahsediyorlar. Ama hakikaten bir şeyler olmuş. Çok şaşırtıcı ama böyle bir durum var. Vallahi bugün çok enteresan. Herkes yaptığına pişman da olabilir. Çünkü saat kaçtan itibaren belli oluyor bu Oktay? Maç başlama saatini mi soruyorsun? Ha, maç başlama saati sabit de bitme saati değişiyor ya. 21.45'te başlayan maç otomatikman 23.30'da biter. Ha, 23.30'da bittiği zaman zaten belli olacak. Bugün o kadar iş yapan insanlar belki kazandığımız zaman hiç şey yapmayacaklar bile. Boş yere çalışmış olacaklar bütün. Ama canım 23.30'da ne bitecek belli olmaz ki. Ya. Tabii canım doğru. Adam 24'ü uzar. Aman ağzından ağzını hayır aç Ege'cim. Senin biliyorsun kehanetlerin resmen şey tutuyor yani ağzından çıkacak her kelime çok önemli. Şimdi ben düşünüyorum ne yapacağımı düşünüyorum o kadar çaresiz kaldım ki. Niye abi derdin ne ben anlamadım ki yani ne derdin. Şimdi birincisi. Tamam. Ben size açık açık söyleyeyim bazı şeyleri. Bugüne söyle. Kadar benim seyredip de etkilemediğim maç. Yok gibi bir şey. Hani bu Galatasaray'ın UEFA kupası doğru oğlum. Zamanında. Evet. Onun finalini 90'da. Seyretmiştim evet. Ve yani orada ne yaptığımı da hatırlamıyorum. Maçımı ilgiyle izledim ben, yoksa millet maçı izlerken ben şey, ikramlarda falan mı buldum ev hanımı olarak onu da hatırlamıyorum da. Ya sen şey izlemiyor muydun ya ben hatırlıyorum. Şey oynuyordun bilgisayar bir şey oynuyordun sen o dönem ne oynuyordun hatırlamıyorum da bir bilgisayar oyununda. Civilization oynayarak sadece sese kulak mı kabartıyordun? Evet evet orada yan tarafta izleyenler vardı sen de Civilization oynuyordun diye hatırlıyorum ben. Çünkü biz de yarı final maçlarını tabii, falan tabii. Şeyde UEFA bir şeyin, bir maçı seyrettik. Yok yok sizde. Bir maçı kendi sahamızda yapamayacaktık da bir cehennem diye bir yere gittik. Leeds cehennemi. Leeds cehennemi dediğim burada şey gitar resitali gibi bir şey böyle Leeds çılgın Leeds taraftarları hanım hanımcık oturmuşlardı. Evet. O maçı mesela baştan sona seyrettim. Leeds cehennemi dedikleri şeyin bu kadar uyduruk bir cehennem hayatımda görmedim yani. Sakin sakin cehenneme giderler kitaplarını alsınlar böyle. Çünkü çok güzel böyle sessiz bir ortam var. Onu görmüştüm. Ondan sonra da final maçı. Leeds maçı mı yoksa final maçıydı? Hayır Arsenal maçı. Arsenal maçı diye geçim. Leeds Arsenal tamam. Diyorsunuz bir Leeds diyorsunuz. Sırf İngilizlere karşı mı verdik bunu? Sonra Almanlar yenilince gelinmiş mi sen? Kupayı aldık be. Olmasa... Ne sırf İngiliz takımlarıyla mı maç yaptık? Sırf o sene İngiliz o sene iyi takım yapmıştı. O sene de sırf biz İngiliz'e dadandık. Güzel de sonuç aldık. Güzel de gitti. Ha. İyi abandık yani. Yalnız var ya bu arada demin bak sen söyledin ya. İngilizler yenilince biz de mi yenildik? Bugün o şey tamamen yıkılıyor. Almanlar yenerse biz de yenmiş sayılacağız. Almanlar yenilirse biz de yenilmiş. Biz yenilirsek Almanlar yenilmiş. Biz Almanlar yenilirse biz yenmiş sayılacağız. Ha, o şey kırılıyor. Ne dedi ona? O kör neredeyse kırılıyor. Neredeyse 100 yıllık bir şey ortadan kalkacak evet abi ya. Ya. Bugün bak o açıdan çok önemli. Şimdi. Yeni bir tarih yazılıyor diyoruz Oktay. Yeni bir dönem açılacak. Hakikaten ben de bunun heyecanlı içindeyim. Şimdi ben izleyeyim mi izleyeyim. Bak ondan sonra sen izledin. Böyle oldu. Bürge şey dedi. Bak izleyelim hadi biz de bu sefer dedi. Yok yani, izlemeyin bugüne kadar hiç izlemediyseniz. Valla izleriz moralimiz bozuyor. 40 yılda bir maç izleyeceğimiz tutar. Orada da yeriz apışıp kalırız dedim. İzleyeyim mi izlemeyeyim ben kararı. Son ben maçı ne yapmışsın sen üstüne çok özür atıyorum. Dilerim. Son maçı seyretmedin mi? Son maçı ben açtığımda herifler golü attı. Benim yüzüm asıldığında da bizimkiler golü attı. Abi o zaman şöyle yapıyorsun. İlk 5 dakika. Yalnız bir dakika son maçta şöyle bir durum da vardı. Pardon ben onu atladım da. Ben o cuma gecesi hayatımda ilk defa kendimi tam bir erkek gibi hissettim. Ne yaptın? Biraz daha açıklamak ister misin? Ne yaptın? Radyoda maç dinledim. Hadi canım. Evet. Radyo Spor 105.8 mi? Maçlar oradan mı dinledim? Çok güzel başka bir... Yine var, yani... program modern sabahlar. Yalan söylemediğim ortaya çıksın diye. Gerçekten radyoda maç dinledim. İyiymiş. Ben radyoda maç dinleyen adamlar nasıl çok zeki olmaları lazım ya. Yani ben hiçbir şey anlamadım konuşulanlardan. Adamın heyecanından bir şeylerin iyi ya da kötü gittiğini, iyi gittiğini anladım. Yani bir ataklar oluyor falan. Bir de boş konuşmasından bir hareket olmadığını da anladım. Abi demek ki bu adam Sarıyer Gaziantep spor maçını falan dinlese. O bittik. Hepsi herkes Türk ismi ya. Hepsi birkaç tane yabancı var. Ondan hiçbir şey anlamayacak demek. Bak şimdi ön direkt diyor, arka direkt diyor adam. Ben nasıl anlayayım ya? Böyle dinliyoruz efendi ama bunu her yerde anlatma abla. Çok özür dilerim. Bana futbolda ön direkt neresi, arka direkt neresi anlatır mısın? Ben sana anlatayım yavrum. Bak. Onu hemen koyman lazım fonu. Evet. Şimdi yavrum, korner atılıyor. Tamam. Korner atıldığı zaman. Kornerin atıldığı yere göre mi ön direkt, evet, arka direkt oluyor? Kornere yakın tamam, köşe, uzakma. Ön direkt, öbür şey arka onu direkt. Onu anladık. Tamam, ha, onu tahmin bitti, edemiyorum. Neyi başka anlamadım? Bir de üst direkt var. Hiçbir şey anlamadım ya. Oradan geliyor diyor. Ya hayırlı gelsin, sefa gelsin, hoş gelsin. Ben hangi aşamadayım diye. Bana o radyodan maç anlatır. Şöyle yaparım. Ben şöyle düşün. Radyodan maç dinleyebilecek adamın, hı-hı, süper zeki olması lazım. O zaman ortalık gerçekten, bütün taksicilerin ben bu ülke niye şahlanmadı? Niye taksicilerimiz 140-150 ile gidiyor ya lazım? Uzayla dünya arasında sefer yapmıyorlar, onu anlamadım yani. Çünkü hakikaten çok zeki. Daha doğrusu o zeka da değil, hayal gücü, yaratıcılığın gözde canlandırma tabii. Uç noktalarına ulaştı. Hangi lobla alakalı bilmiyorum da o hayal gücü. Taksicilerimiz sinema yönetmeni olması lazım. Şöyle bir şey düşünüyorum. Şöyle görüyoruz ha, tepeden kanatlarla inecekler öyle, falan öyle. Falan. Bütün taksicilerin ön lobu böyle şişkindir zaten. Bilirsin hayal gücünü çalıştıran yer. Yeri geldiğinde de kafayı gömsün diyor. Yani. Sen şöyle düşün abi. Bazı şeyleri ilk defa gözünde canlandırdın sen. Ondan sana zor geliyor. Mesela topun hiçbir topu kendi ekseni etrafında dönerken hayal etti mi bundan önce? Dünyamızı ben tamam, portakal bak, olarak kafasını hayal ettim. Kafasını sıkarıştı. Topun üç hareketi vardır. Bir. Kendi ekseni çevresinde ve İki, güneş çevresinde. Güneş çevresinde. Üç dedin. Ha pardon. O ayın. Bir de dünya çevresinde. Ha. Topun sadece kendi ekseni ve güneş çevresinde. Bu yorumu işte maçtan önce bir kere yapsan. Futbol yorumcusu oluyorsun. Adam her seferinde top kendi ekseni etrafında döndü falan filan deyince hemen öyle bir şey canlanacak. Oğlum top da kendi ekseni etrafında döndü demiyor ya. Mesela atıyorum Kazım kendi ekseni etrafında döndü diye atıyorum. Olur mu ya Kazım kendi deli mi ya? Etrafında nasıl dönecek abi? Lay. Milli takım orada şeyleri canlandırıyor. Güneş sistemini canlandırıyor. Herkes böyle Fatih Terim orada güneş oluyor. Güneşmişti. Orada Rüştü mesela aymıştı. Onlar herkes etrafında dönüşünü tamamladıktan sonra bir hizaya geliyorlar. Eğer o hizaya denk getirirsen o maçı kazanmış oluyoruz zaten. Bir de tamam ben o zaman Uğur olarak üstüme düşen belli. Maçı radyodan bir şey sorabilir miyim? O gün giydiğin don mon falan var mı özel? Faizim zaten maç oynanalı ne kadar oldu? Ben o zamandan bugüne donumu değiştirmiş olabilir miyim? Yani bilmiyorum. Bir anda olabilir. Yani geçen o cumada iyi. Oynanmış maç yani. Tamam. Sen de iyice abarttın. Daha bir hafta olmamış. Şimdi donum yani, tamam. Don açısından şeyim. Maçı da radyodan dinleyince ben totem olarak üstüme tamam, bir şeyini yapmış olacağım. Sen maçı bitmedi biraz da izleyeyim şu televizyonu açayım diye mi açtın? Yoksa haberin yok muydu öylesine açtığında mı gördün maçı? Yok bitmedi şu dediği neymiş adamın ön direkt arka direkt orada görülüyor mu diye açtım. Ha radyodan televizyona geçtin sen. Tabii canım. Ha, o zaman aynısını yapmak zorundasın abi. Kaç dakika dinle? Ben radyodan da öyle uzun uzun dinlediğini hiç zannetmiyorum. Çok uzun canım. Yani işte çok uzun 45 dakika sürüyormuş bir yarı. Bizim evden ağlattı bele git gel falan filan öyle düşün. Baya uzun uzun değil. Başka bir şey dinlemedim yani. Arabada dinlemiş adam. Vay be. Vay anam vay. Sıkılmadın diyor mı abi? Evde dinledin? Radyoyu açmadım. Arabada dinledim. O zaman kaza tekrar yapacaktım ya. Aynen. Heyecandan falan da değil yani. Hani böyle şutu attı falan Allah falan diye de değil. Ne oluyor ya? Nasıl oldu? Ön direkt neresi falan diye düşünürken kaza yapacaktım. O zaman defa tekrar arabaya atlıyorsun. Ne şey kadarlık benzin vardı arabada? Bilmiyorum onu. Bir kere Allah kahretmesin Emi. Ben ne bileyim o canlı maçı kazanacağımızı. Canlı potenin içine ettin yani Ege. Kaç paralık benzin yani kaç kilometre? Abi ya bir de işte bak gene aynı noktaya geldik. Şu maçı seyretmeme isteğim de şu. Yarı finale çıktık artık. Hmm. Hala şu taktikle çıktık, bu taktikle çıktık. Sanki yazı turayla yükselinden bir şeymiş gibi turnuva sırf şanstan bahsediyoruz. Yani bizim de yaptığımız şey diyen yok. Fatih Terim şöyle oynamalı, böyle oynamalı diyen yok. Şansımız yaver giderse şansımız yaver giderse şansımız yaver. Şey ya yani, ama futbolda şans faktörü çok önemli Ege'ciğim. Sporcuların şey olması da sakat olması, kartlı olması da şanssızlık. Oradan şanssızlık, oradan şansımız, kalplerimiz beraber. Hiç taktik falan konuşulan yok yani. Taktik abi oradaki en büyük taktik senin ağlatlı belliye giderken aynı güzergahı takip etmen. Benim yaptığım gene biraz şey. Başkaları kim bilir hangi şans faktörleri üstünde. O günü aynen yaşamamız gerekiyor. Herkes o gün aynı pozisyonunu alsın. Hatta rica etmiş Fatih Terim Almanlara Hırvat formasıyla çıkar mısınız diye. O derece yani. Küpe taktırmak istemiş şeye. Löve mi? Löve mi? Bu arada Ege Kayacan'ı kime benzetiyorlar? Hırvat teknik direktör Bilic. Aynen Bilic. Öyle. Bilic derler bana. Bilic. Yani bu biraz bu futbol ne alakası şansın dışında adamı... bir şey olması gerekmez mi ya? Bu kadar şans mıdır yani? Şansımız yaverkler, şansımız yaverkler. Yani birisi şanslı de şey desin. Almanların bilmem ne tekniğine karşı bizim gizli silahımız 3-5-2 olacak falan. Hayır, gibi bir Almanların, şey. Almanların bu fiziksel gücüne karşı bizim taktiğimiz belli. Pis burun vuracağız ve yerden oynayacağız bu pis kadar. Pis burun derken pis Almanların burunla mı? Nasıl? Ne demek? Böyle ayağının ucuyla vuracaksın abi. 9 dakika önde geçirmişiz toplam turnuvada maçları. Yani yarı finale çıktık ya. Toplam önde geçirdiğimiz süre 9 dakika. Kaç dakika oynandığının hesabını sana bırakıyorum. Çok teşekkür toplam. Ediyoruz. İyi o zaman hadi şey yapalım. Bir reklamlar ben size futbol hakkında biraz bazı şeyler anlatmak istiyorum. Çünkü. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar modern sabahlarda gündeme bakmaya devam ediyoruz. Gündemde daha önce de söylemiştim maç dışında bazı konular var. Ama onlar geçmeden maç konusunu bir bağlayalım herhalde değil mi? Yani o esas konuyu bir bağlamak tabii, lazım. Tabii esas konumuz maç aslında. Bağlayalım ama son saati de bağlayabiliriz onu. Nasıl istersen. Yani Ege'ciğim sen de hemen her şeyi bağlayalım istiyorsun da her şey ha deyince bağlanacak bağlanmıyor. Bağlanacak bir şey değil doğru. Yani elimizi kolumuzu bağladın ne içeceğimizi bilmiyoruz. Evet Oktay'cığım istersen sen özetleri ver oradan başlayalım istersen. Ben özetleri veriyorum o zaman. Az sonra ayrıntıları da vereceğim müsaade ederseniz. Şimdi... dün bir haber geldi. Bitti mi kapattık mı maç konusunu? Maç konusu açılmamak üzere kapandı gece. Uğursuzluk gelişti. Bundan sonra edeceğimiz her laf. Herkes şans diledik. Programın sonunda bir daha şansımızı dileriz. Bundan sonra konuşursak nazar çünkü. Çok konuştular bravo. Sabah sabah derler. Doğru haklısın. Maç konusuna bir süreliğine ara verelim en azından. Çünkü evet. Her geçen dakika elimize maçla ilgili bir bilgi geliyor. Her geçen dakika lehimize işliyor. Umarız yarın devam ederiz de finalde ne yapacağız falan diye konuşarak devam ederiz. Ege'cim bak konuşma diyorum ama yine sen konuşma dedikçe konuşması geliyor insanın. Ne yapayım? Bu böyle bir şeydir işte. Ne yapayım ben öyle heyecanları olan adam. Böyle şeylerde yükseliyor işte. Seyretmedim. Tam heyecanım zirveye çıktı. Maçlar kesilirse ben ne yapacağımı şaşıracağım. Alkolüye mi vereyim kendimi? Sen maçı izlerken... Oktay maç yok maç söylemedi. Hayır kendi özel hayatından bir şey soracağım. Mesela Mehmet Aurelio. Benim özel hayatımla Mehmet Aurelio kim? Dur bağlayacağım. Yatak odasında Mehmet Aurelio posterlerin var posterin ya. Posterin yok mu senin Mehmet Aurelio posteri? Ha var. Kim o? Marco'ydu da Mehmet oldu ya bizim milli takımımızda oynuyor. Mehmet. Ya bilmiyor olamazsın Ege o kadar artık. Milli takımımızdaki iki siyahi futbolcudan biri. Ha siyahiler tamam. Neredeyse siyahi. Evet. Siyahiler ve daha neler. Evet. Ben bir tek Kazım var zannediyordum. Yok bir tane daha açtı. Marco var. Şimdi mesela o orta sahada. Bir tamam. Topa tam vuracakken senin ayağın böyle şey oluyor mu? Mesela ayağın şöyle yapıyor musun? Ayağını izlerken. Televizyonlar seyreder. Rocky'nin oğlunun boks maçı seyretmesi gibi hareketler yapıyor muyum diye mi soruyorsun ekran karşısında? Evet Rocky 4 5 mi? Oktay ben gerçek hayatımda topa herhalde 4 defa falan vurmuşumdur. Tamam, top buna Ali'yle top oynamanın da dahil. Onun dahil olduğunu söylemek isterim. Şimdi ben Mehmet'in ayağına top geldiğinde ne yapacağını bile bilmediğim için ne ayağımı kaldırmayı akıl edebiliyorum ne başka bir şey. Böyle kuzu gibi seyrediyorum ben maçı. Ne yapayım yani şimdi? Hiç risk almıyorsun yani. Risk yok. Nasıl, risk yoksa nasıl? Acı da yok. Acı yoksa zafer zaten. Çok affedersin de topa vurur gibi yapmanın ne riski var? Ya geçme orada elini taşın altına koyacaksın. Anladın mı? Orada senin yapacağın şey bu. Benim sana ne son taş vasiyetim. Taş nerede? Elim nerede benim? Taş nerede orada? Son vasiyetim bu. Taş işte orada. Altında bir tamam, yani, var. Onu artık yapacaksın. Yaptığın noktada eyvallah. Ama yapmadıktan sonra niye yapmadım demenin adam kimseye bir faydası abi. Yok. Adam tamam acı söylüyor ama şu doğru söylüyor. Hiç faiz. Konuşulan hiçbir şey anlamadım. Yani. Maçı izlerken el kol yapmaktan bahsediyoruz. Elin ayağın rahat durmayacak maç sırasında. Tamam top oluyor. Canım, benim ayağım elim öyle sakin izleme durumu yok ki. İşte ama sadece adam. Futbol hareketleri yapmıyorum yani. Ne yapıyorsun abi? Parmak mı çıtlatıyorsun? Yüzümle gözümle oynuyorum. Fatih Terim'in bir takım tabii ki Fatih Terim kadar olmasa da ben de bir iki mimik yapıyorum. Elimle, ayağımla, oramla, bence buramla oynuyorum. Bence o da başlangıçtır, bu güzeldir. Başarı. Bence başarı. Şimdi Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Miktat Doğanlar. Miktat dün, mı? Evet. Dün bir açıklama yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Kene'yi yiyen avcı böcek bulunmuş. Kene'nin baş düşmanı olarak Amanos dağlarında yaşayan endemik avcı böceği bulunmuş. Evet. Hayırlı bilimsel uğurlu olarak iti ite kırdırma metodunu. Endemik neydi? Endemik galiba. Endemik bir öğrenmiştik dakika. Öğrenmiştik o kelimeyi evet, zamanlar. Evet. Endemik. Neydi ya? Endemik. İyi bir şeydi ya ama yani. Muhakkak iyi bir şey. İyi bir şeydi ya. Bilimsel bir şeydi en azından. Sevgili dinleyiciler, hadi biriniz bilenlerden biri şey yapsın ya işini gücüne. Bir iki saniye ara versin. Telefonumuz 210-30-30. Endemik neydi? Endemik azası diye bir şey var mıydı? Peridiyat yoktu değil yok, mi? Yok öyle bir şey yoktu. Evet. Bir daha cümle içinde kullansana Oktay onu. Tabii endemi kullanayım. Amanos dağlarında yaşayan endemik avcı böceği bulundu. Bak endemik geldi hemen. Günaydın efendim. Endemik geldi. Önce sesi geldi endemi. Endemik avcı böreği. Hah, endemik avcı böreği. Günaydın efendim. Günaydınlar. Merhaba hanımefendi. Radyonun sesini kısar mısınız lütfen? Kısıyoruz hemen. Kimle görüşüyoruz? Özge ben. Özge Hanım ne demek endemik? Bir bölgeye has, özgü demek. Yalnızca orada yaşayan. Başka dünyanın bir yerinde yok yani o böcek. Tamam. Her taraf, her bölgenin endemik canlısı olabilir. Olabilir. Peki seyahat ettirilebiliyor mu bu mesela bu hayvan? O bölgeden çıkınca gurbete gitmiş da oluyor mu yani? Yani koşullar çok değişmiyorsa seyahat ettirilebilir tabii. Oraya endemikse yalnızca o bölgenin koşullarında hayatta kalabiliyor demek zaten. Peki mesela endemik sanatçı var mı? Mesela Ankaralı Turgut. Olabilir hakikaten. Öyle de diyebilir miyiz? Peki efendim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok kolay iyisiniz gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Yalnız bu endemik özgü demek benim anladığım kadarıyla. Benim anladığım kadarıyla da mesela endemik espri. Bir arkadaş grubunun içerisinde mesela hani bir şey söylersen ha herkes güler o grupta daha önce yaşanmış bir olay. Dışarıdan gelen anlamaz ya. Aynen öyle. Daha doğrusu endemik espri dediğin şey hani anlatırsın hiç komik gelmez orada komikti dersin. İşte komik olduğu yer orası. Bir tek orada komik olduğu yer endemik. Mişti. Ondan sonra başka yerde hiç komik olmayan esprilerde endemik espri deniyor. Oraya evet, özgü işte. Bulduk mu o zaman bizi keneden kurtaracak şeyi? Buldu, bulundu. O, o böcekten kim kurtaracak? O böcek bir kere öyle pislik böcek değil. Şey gibi algılama onu. Kene mesela. Biraz ben açıklamaya çalışayım. Mesela kene nasıl şerefsizse öbürü o kadar saygıdeğer haza beyefendi bir böcek. Anladım. Laboratuvar ortamında denemişler bu avcı böceğini. Ayrım yapmadan tüm keneleri ön bacaklarıyla tutarak çatır çatır parçalayarak yiyormuş. Ha. Ayrım yapmıyormuş. Ve bu kene. Ben de başka şeyler söyleyeceksin diye çok korktum. Ayrım yapmadan. O keneyi yani. Keneyle aslında mücadelenin bence biraz böyle olması lazım. O hayvana hakikaten en büyük pisliği yapacaksın. En büyük pisliği. Bele bele bele böcekleri getirdi. No, bir de onları çekip çekip kameraya her yerde yayınlayacaksın. YouTube'da yayınlayacaksın. Abi olur mu ne geldi adamın başına kaç sene hapis verdiler ya. Kene pornosu yüzünden mi? Hayır o şey var ya. Neydi o? Panda. Hayır o panda gibi olan adam var ya işte. Ha ha ha. Tatsız olay gazetelerin birinin sayfasında. Ya sayfasında. Evet doğru. O yüzden o dediğin şey. Tamam o böyle böyle kene yapılsın da videoya çekilmesin. O bari zaman şey mi yapacağız? Evcil endemik böcek mi alacağız? Tabii canım. Neymiş böceğin adı? Avcı böceği. Avcı böceği. Avcı böceği. Ya peygamber avcı böreğinden sonra avcı böceği. Bak ne kadar hoş bir esim. Yalnız onun adını da bir değilse avcı böceği çok şey oldu ya. Hakikaten ne avladığı belli değil. Yılda bir kez döl veren ve yaşantısı boyunca 100 civarında yumurta bırakan peygamber devesi takımına giren endemik bir böcek bu. Oo koca koca böceklerden. He anladım. Ben ya, çok seviyorum peygamber devesi böceği çok güzel ya en korkunç böceklerden. Ben yok ya ben onu çiftleşirken eşini gördüm. Eşini yiyen he böcek değil mi o? Kafayı katır katır yedi o ve hala orada şey böyle saçma sapan bir düşün hayatın ne kadar zor yani. Düşün artık şeyini adam onu bir tartıyor. Erkek böcek değer be diyerek orada şey yapıyor. Yalnız demiş Miktat hocamız. Ama diyerek devam etmiş. Bu böcekleri de... bu böcekleri demiş. Hmm. Bu yararlı avcı böcek böceği demiş. Maalesef keklik tarafından yeniyor demiş. Vay anam keklik vay. Keklikleri boğazlamaya terbiyesizdir demiş yani. Onu mu demeye getirmiş? Valla keklik de bu böceği yiyormuş. O yüzden kekliği yiyen adamlar salacaklarmış. Kekliği de biz yeriz olur biter. Bu döngü böyle devam eder Oktay. Hiç merak etme. Yani zaten doğa böyle bir şey değil mi? O onu yiyor, o öbürü onu yiyor. Ama bize birilerinin bir şey yapması gerekmiyor mu bu yani durumda? Benim anladığım kadarıyla keklikler bu aralar serbest dolaştığından gerçi zaten bunlar hemen yeni öğrendiğimiz kelimeyi endemik sindirmeden kullanın. Endemik olduğuna göre sadece o bölgedeki keneyle mücadeleden bahsediyoruz. İşte alacağız onu bölge bölge. Hayır işte seyahat ettirilebiliyor yani. Ankara'da keklik var mı? Ankara'da kekli. Ankara'nın kekliği de meşhurdur. Nerede olduğuna bağlı. Keklik pınarı var mesela. Doğru. Yani lütfen. Benim sosyal çarşısında biliyorum birkaç tane. Sosyal pasajında. Sosyal pasajında keklik tehlikesi mi? Bir iki tane keklik olduğunu biliyorum ben. Ah canım benim. Ah benim güzel yavrum. Ah böyle benim evladım. Uygulamalarda bu duruma da lütfen dikkat edin. Çok şimdi. Teşekkür ediyoruz. O zaman şu cuma günü neyin konserine gideceğiz bir hatırlayalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Türkiye'nin tam anlamıyla rock and roll grubu. Cuma radyomuzdaydı. Belki alışman lazım da. Modern sabahlar. Gündemle devam ediyor. Buyursunlar efendim. Hemen basit bir Çince öğretimine geçeceğim ben. Hemen Çin'i öğretim. Tek derste Çince. Çünkü herkes diyor ki Çince çok zor. Hayır efendim, çok kolay. 2-3 yıl önce 20 milyon turist demişlerdi Çin'den. 20 diyeceğim, 2 milyon ya. 2 milyon mu? Sen Çin işi. Aman ona ne fark eder ki? Ha 2 milyon, ha 20 milyon. Doğru. 1 milyar 200 milyon nüfusu var. 20 göndersene. Şey mi eksilecek? Yani. Hiç kimsenin ruhu bile duymaz 20 ülkede milyon ayrılsa. 20 milyon eksilmiş, millet şey der. Ona otobüste oturacak yer buldum der bir kişi. Yani o kadar, bir ülkenin geneline o kadar etkisi olur belki. O da bulabilene. O da bulabilene. Şimdi olimpiyatlar Çin'de yapılacak. Doğru, burası İlk buraya ötü, kadar her şey normal. Kimsenin itirazı yok. Olmasın da bu noktadan sonra. Çünkü bütün hazırlıklar buna göre yapıldı. Şimdi Çince'yi de bilmek gerekiyor. Çin şeyin olimpiyatların 5 sembolü var. Nedir evet. Bu 5 sembol? 5 halka. 5 halka. Hayır. Halka değil. Onlar var ya böyle. hayır. Aklına geleni söyleyeyim Oktay ama halka değil. Hayır ben senin aklına geldi diye korktum. yok. onlar halka değil, böyle semboller var ya. Evet. Ya yani onlar şimdi bir balık var. Ondan sonra panda var. Ne alakası var? Ne balığı ateşi, ne pandası ya? 5 tane şey yok mudur? 5 kıtayı sembolize eden. Oyunların 5 maskotu var. 5 maskot mu? 5 maskot. 5 maskot. 5 maskot, balık, panda, ateş, Tibet antilopu ve kırlangıç. Tibet antilopu mu? Evet abi. Tibet'in sadece rahibi yok. Antilopu da var. O da güzel. Rahip ne yiyor? Antilop. Bitti. Hayır canım, rahipler antilop. Rahip yemez. Antilop yer. Aa, onlar yemiyor olabilir. Onlar sürekli pirinç yiyor. Rahip antilop yemez. Aslan cimbom gol yemez. Ama bak bu yapıyor. Ben niye yapamıyorum ya? Çünkü öyle bir şey yok. Antilop yemez. Şimdi bak. Öyle bir şey yok. Balık ne demek Çince'de? Başlıyorum bak, ama sizlere de bir şeyleri öğrettik zamanında. Tamam, balık ne demek bilmiyorum. Hayır, Çince hiçbir şey söylemedin daha ki. Söylüyorum. Öğrenmemizi bekliyoruz. Bey bey. Bey bey. Bey bey. Bey bey. Yani şey gibi, bey bey. Tamam. Anladım. Çağırırsın ya. Evet. Balık bey bey. Ha bey bey. Bir şey soracağım. Pantolon nasıl? Geleceğim bak. Çünkü Çince bir laf söylemek istiyorum. Nasıl? Ne bey bey diyeceğiz ona? Şey. bir dakika ya, pantolonu geleceğim şimdi. Pandadan tamam. Çıkartacağım. Çünkü panda jing jing. Jing jing bey bey yer misin? Oğlum jing jing panda. Pan nedir? Jing. Evet. Tolonu da bulduk mu? Tamam, jing jing bey bey. Evet. Jing jing, jing jing panda. Neymiş, tekrar ediyoruz. Jing jing. Jing jing. Panda. Panda. Bey bey. Bey bey. Bey bey. Balık. Balık. Tamam, devam ediyoruz. Çok iyi gidiyorsunuz. Ege her dediğini tekrar etme. Juan Juan. Juan Juan. Ne bu Çince dediğin, zor dediğin, her şeyi iki defa söylüyorsun. Hayır ya, bu Fahir. Hayır evet de, doğru söylüyorum. Juan Juan. Ne senin gibi konuşuyor Çinliler demek ki. Ekmek ekmek. Ekmek ekmek yok be, ekmek ekmek. Her şey iki defa iki defa. Ne ekmek ekmek ekmek. Ekmek yok mu o bir kere? Juan Juan tekrar et. Juan Juan. Juan. Olimpiyat ateşi. Juan mı? Juan Juan olimpiyat ateşi. Evet, devam ediyoruz. Ying ying. Ying ying. Ying ying. Fire uyduruyorsun. Yemin ediyorum ya, Tibet antilopu. Ying ying. Ying Tibet. Ying de antilop mu demek? Ying ying yani antilopu, ying anlamında. Evet, son olarak da ni ni. Atıyorsun Fahir. Atıyorsan var ya, şuracıkta öleyim. Al al. Bize terbiyesiz terbiyesiz şeyler mi söylüyorsun yayında? Yok ya, ni ni. Söyle ni ni. Söyleme. Ni, ni. Söyleme lan. Kırlangıç. Söyleme lan. Söyleme lan. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğin zaman ne oluyor biliyor musun? Olimpiyat. Beijing Huang Ying Ni. Yani Pekin'e Ay, hoş. Ay içtin mi? Gibi. Pekin'e hoş geldiniz. Anladın çok mı? Hoş mu? Ya işte hoş mu yerim, hoş mu yerim işte. Hoş mu yerime dönüştü zaman içinde. Hoş mu geldi. Bu kadar işte, Çince dediğim budur. Bunu şimdi herkes bugün bir hazmetsin. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. 5 dakikada Çincemize. Teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Bizi olimpiyatlara kadar Confucius kıvamına getireceksin. Bana Çinli bir kişi daha söylesene. Confucius'tan başka Çinli. Mao. Mao çok güzel. Devam et Oktay. Ziyan Zemin. Ziyan Zemin. Su Tung bu neydi o savaş akademisi kuran adam? Bilmiyorum. Tuzung. Tuzung o savaş akademisi. Başka kim var? Bunu Civilization'dan biliyorum ama bu son bilgileri. Bir de şey neydi? Olgunlaşma Enstitüsü'nü kuran. İşte Confucius Olgunlaşma. Ha Confucius Olgunlaşma Enstitüsü doğru. O da tamam. Bayağı bir bilgimiz var. 3 tane Çinli biliyoruz canım. Çinliye sor kaç tane Türk biliyordur diye. Ha hiçbiri çıkmaz. Bir bilirler Atilla. Bir Atilla tutturmuşlar bir Atilla. Başka bir şey yok. O kadar değerli. Şimdi şu anda aklıma gelmiyor. Kocası Çin Seddi'ni niye yaptınız diye o zaman. Hiç bu abi kadar basit. Coşkun Sabah deseler. Hop Coşkun Sabah'la ilgili bir... Anında anlatsın nokta. Haber var yok ya. Şimdi Coşkun Sabah röportaj vermiş ilk defa seneler sonra. Onu bir hemen bir iki cümleyle ben vereyim vaktimiz varsa eğer. Coşkun Sabah dün benim içime doğdu. Evet. Dün konuşuldu dün ya. Dün konuştuk ya. Taşkın Sabah diye. Taşkın Sabah diye. Ha. Ya bir, bunlar demek var ya. İçim o kadar temiz değilmiş ya. Oğlum ben Sinan Özen'den korkuyorum. Çok fazla dile getirdik. Vallahi çat diye kapı Sinan gelecek Özen'i diye. Sinan Özen'i getirelim mi abi yayına? Ne yapacağız abi? Bugüne kadar birçok ünlüyü getirdik çünkü. Şu stüdyo hakikaten bayağı bir ünlü gördü. Bir sayalım mı? Bir. Emrah Halıcı. İki. Mor ve Ötesi. Mor ve Ötesi'nin adamları. Bunlar ikisi. Üç. Üçüncüyü sayamadım. Yok. Bir üçüncü. Şey var Taceddin Bey var. O da bayağı çevresi geniş. Tabii canım sayıda. Kendi branşında bence ünlü. Tamam dört. Dört yok bir dördüncü yok. Bir dördüncü yok değil var, mi? Var şey var. Boğaziçi Üniversitesi'nden. Masis var masis. Masis. Neydi Boğaziçi vokal topluluğu. Vokal yok topluluğu vokal değil. Onlar neydi ya? Akapella. Akapella çocuklar var. Beş. Beş. Daha ne olsun abi? Bir beşincisi yok. Üçten beri aynı rakamı söylüyor. Şey diye söyle. Getirelim o zaman. Sinan Özen. Sinan Özen 5 olsun. Hakikaten getirelim eksik mi? Eksik saça ya. Ya bak kalemi atacağım sana. Hakikaten atacağım. Sinan Özen'i getirdin ne faydası var sana? Bana niye faydası olmasın canım? Bir can yoldaşı olur bize. Ne olacak Sinan Özen'le aynı kotu giydiğini görünce rahatlayacaksın mı? Çünkü zamanında hangi sanatçımızdı o? Aynı gömlekle çıkmıştı. Rezillik ya. Ayhan Aşan. Ayhan Aşan'la. Sevgili dinleyiciler biz vaziyetler programını yaparken Ayhan Aşan konuğumuz var. Evet bu konuşulacak kısmı ayrı. Ayhan Aşan konuğumuzdu ve Ayhan Aşan'la Fahir aynı gömlekte çekime katılmışlardı. Ay. Ne oldu abi onlar hepsi silinip gitti. Ama benim gömlek duruyor hala. Gömlek Ayhan Aşan hatırlanmıyor bugün ama gömlek hala duruyor aslan gibi. Ne oldu Ud? Ud sesinden de rahatsız olmaya başladık. Bir anda bütün Ud sanatçıları yok oldu. Ayhan Aşanlar, Sinan Özenler, Coşkun Sabahlar. İşte yeniden ne diyor Coşkun Bey? Coşkun Sabah demiş ki gençler anıları rock versiyonuyla dinleyecek demiş. Oo. Hatta rock demiştir tahmin ediyorum. Coşkun yandık Sabah Klasikleri yandık. Adlı yeni albümü çıkıyormuş. Hayırlı uğurlu olsun. Sabah Klasikleri mi? Sabah Klasik. Evet abi. Coşkun bak Coşkun Sabah Klasikleri deyince aklıma sabahın klasik olan şeyleri ve coşkuyla ilgili olanları geliyor. Coşkun Sabah Klasiği diye aklımda tek bir görüntü var yani. Ya, o bu sabah gene coşmuşum bu bir sabah klasiğidir diye tek bir şey canlı. Üstelik coşkun bir sabah klasiği. Mesela ay, korkunç. 8 milyon üniversite gençliği hedefim demiş. Nasıl üniversiteleri hedefim? Ulan bu adam valla niyeti bozdu. 8 milyon üniversite gençliği nerede var? Abicim birileri bir rakamlar lütfen ciddi rakamlar versin ya. Her yıl büyüyen kitle ne olabilir ne olabilir? 1 milyon kişi bu sınava giriyor ben bunlara yöneleyim demiş. Çok iyi yaptı. 8 yıldır giriyorsa 8 milyon üniversite. Bir cümlesi daha var. Sevgili dinleyiciler sabah klasiğini yaşayanlar şu dakikalarda artık yavaş yavaş coşkularını bir tarafa bıraksınlar. Saat 9 oluyor çünkü o, sokağa çıkmasınlar öyle. Buyurun efendim. Bir cümlesi daha var. Hiçbir şey kafamı müzik kadar yormuyor demiş. Onun tahmin da. Ediyoruz. Onun da açıklamasına bakacağız. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular. Yetişin dostlar. 27 Haziran gecesi ODTÜ Mezunlar Derneği'ndeki Vişnelik. Vişnelik'teki dernekteki Çim Amfi'de Duman konseri gerçekleşecek ve bu konser için iki kişilik bir davetiye sizi bekliyor. İlerleyen dakikalarda kazanabilirsiniz. Bunu çok kolay bir yarışmamız var. Daha doğrusu buna ne denir? Forum mu denir? Anket mi denir? Anket. Anket. Anketörler. Anket. Anket açıyoruz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210 30 30. uğurlu olduğuna inandığınız bir sayı şeyleri soruyoruz. İşte giysiler olabilir, daha doğrusu ritüeller de olabilir. Şunları şunları arka arkaya yaptığım zaman uğurlu geliyor bana falan diyerek bunları bizimle paylaşabilirsiniz. Biz de bu gece hangi uğura yaslanacağımızı az çok kestirebiliriz belki. Aa bak, demek bu uğurluymuş, biz de yapalım diyebiliriz. Telefonlarınızı bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, telefonlarımızı bekliyoruz. Sen bir ara ben konuşurken konuşuyordun. Buyur, dinliyorum seni. Yok, ben konuşmuyordum ki. Biz güzel güzel şey yapıyorduk. Ritüel yapıyorduk Oktay'la. Aramızda gülüyorduk. Bu bizim aramızda gülüşmek hep bir ritüeldir. Sen de bize şey desene. Aranızda neye gülüyorsanız söyle. Söyleyin, hep beraber gülelim. Ve kendimi bir anda ilkokul öğretmenine mi çevireyim? Ondan sonra da şey diyeyim sen. 22 senelik öğretmenim, çok teşekkür ederim deyip sınıftan çıkayım mı? Biz de arkanızda öğretmenim öğretmenim diye koşturalım. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen alalım sizin uğurunuzu ama önce isminizi bahşedin bize. Selcan Kılıççıoğlu. Selcan Hanım, buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Radyonun sesini kısar mısınız Selcan Hanım? Bir saniye. Selcan ismine yabancı değiliz galiba, değil mi? Selcan Kılıççıoğlu ismine hiç yabancı değiliz. Eski dinleyicilerimizden olduğunuzu düşünüyorum Selcan Hanım, doğru değil mi? Bir saniye alayım sen. Ama bu radyoyu kısmak ne zormuş Selcan Hanım. O kısıyor, öbürü açıyor, arkadaki açıyor. Hayır, o gıcık mıdır nedir arkadaki bağıran? Belki de annesidir. Ha evet, gıcık deme. Anneye gıcık denmez. Hayır, Selcan'ın annesi. Özür dile. Anneme demedim ki. Özür dile. Alo. Alo. Günaydın efendim. Günaydın. Selcan Hanım. Selcan Hanım, evet, ne oldu? Evet benim. Ama demin açan hanımefendi neydi? O demin açan arkadaş benim adıma yarışmaya katılmış benim için. Allah kendini Allah. Selcan zanneden birisi mi aradı bizi? Benle çok özdeşleşmiş. Hanımefendi, siz Selcan Hanım, siz efendim, evli miydiniz? Evliydim, bir tane çocuğum vardı. Evet, sen misiniz, gitsin kocanıza merhaba ben geldim falan diye. Ha, olur mu, olur vallahi. Vallahi bu genç de bir kız, ben anladım, buna bir dikkat edin siz. Göz koymuş galiba sizin hayatınıza, işinize, çocuğunuza, her şeyinize. Ben evet, öyle bir film seyretmiştim, çok korkunçtu. Acayip korkunçtu. Dikkatli olayım yani. Beşikteki el, aman ha. Hocam, aman ha. O da çalışıyor. Tüf tüf tüf. Saçlarını sizin gibi mi yaptı? Saçlarım mı? Saçları yok, benim gibi olamaz, yok. Onun uzun. İşte, peruk takacak şimdi. Ama daha neler bekliyor sizi? Filmin daha ilk başlarındasınız siz. Ay yok, tatlı değil. Ama ne alakası var? Fesatlık yapmadım diye ya kızcağız. Adı ne? Adını söylesin o zaman. Adını söylesin. O zaman adını söylesin. Neden adını söylemiyor? Ha, Tuğba mı? Tuğba mı dedi? Tuğba'mıştı. Tuğba. Peki efendim, hemen alalım cevabınızı Selcan Hanım. Uğruna inandığınız şeyler mi? Evet. Soru. Soru değil bu artık. Bu şey, niyet. Niyet önemli niyet, burada. Niyet. Niyet. Niyet. Sevgi diyelim hadi. Sevgi miymiş? Sevgimişti diyorsunuz. Sevgimişti. Her şeyin cevabı olabiliyor sevgi yani. Ne kadar nasıl güzel bir şey. Uğruna inanıyorsunuz. Kızım diyeyim o zaman Oktay. Ha, tabii kızı, tamam, kızınız. Olur. Ne yapıyorsunuz abi? Kızınızın saçını mı örüyorsunuz? Saçını mı tarıyorsunuz? O mu uğurlu geliyor? Nedir? Kızım her zaman bana uğur getiriyor ya. Varlığı. Varlığı yeter. Kızım uğur getiriyor. Adı neydi? Yağmur. Yağmur. Peki efendim, çok teşekkürler Selcan Hanım. Görüşmek üzere. Görüşürüz Ege. Aman dikkat Tuğba'ya. Hakikaten ne olacağı belli olmaz. Evet, adını söylemedi abi. Çok üstüne gittim. Dikkat ettiyseniz bayağı bir üstüne gittikten sonra söyledi. Çünkü biliyordu ki adını söylediği anda bütün planım bozulacak. Günaydın efendim. Hoho. Sevgiymişti. Sevgi mi? Alo. Alo değil, sevgi. Alo. .com yerine nokta sevgi falan gündeme gelecekmiş. O çok yakın zamanda onun çalışmaları yapılmış artık. Fahir Öğünç nokta sevgi adresinden sana ulaşabilecekmiş mesela. Meraklısı. Günaydın. Alo. Efendim. Merhaba. Alo. Efendim. Günaydın. Oops. Günaydın. Sizin ne bu neşe? Koşarak çıktım yukarı, şu anda işteyim. Sabah coşkusu diyorsunuz. Evet, kesinlikle. Yukarı nereye çıktınız? Yemekhaneye çıktım. Yemekhane mi? Orada sigara serbest mi? Duruma göre değişiyor. Aslında değil ama. Değil demek. Şimdi siz içmek için çıktınız. Gizli gizli. Peki efendim. Tebrik ediyoruz. Hemen alalım cevabınızı. Adınızı alalım önce istersen. Özden. Özden. Yep. Yep. Yep, yep derken nerede çalışıyorsunuz siz? Boks Federasyonu. Uğur için. Şimdi iki tane benim uğurum var. Bir mesela saati 8-8'de yakaladığım zaman muhakkak güzel bir şey olacağını düşünürüm. 8-8 mi? 0-8-0-8. Yani 0-8-0-8 ya da 20-20. Dijital mi saatiniz? Ya evet, bizim iş yerindeki saatimiz dijital. Evet. Yani şu an şey, bir de telefonun saatiyle bakıyoruz. Sadece 8 ile ilgili mi, yoksa 0-7-0-7 de oluyor mu? Tabii ki. Aynı olsun yeter. 16-16. 22-22. Evet. Süper, tamam, evet, bunu anladık, bu bir. Diğeri de eğer otobüsü kaçırmazsam o günün çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Bugün otobüs kaçtı mı? Hayır. Kaçar mı canım, merdivenlerden koşar çıkmış yep diyerek de telefon aldım. Peki efendim, çok teşekkürler. Tamam, teşekkürler, sağ olun. Eskiden akrepli yay kovanlı şeylerde üst üste gelince sevgilin seni düşünüyor diye bir şey vardı ama dijital saat çıktıktan sonra ben... İşte böyle aynı olduğu zaman 22-22'de sevgilin seni düşünüyor. Bunun hesabını yapabilirsin, 22, günde kaç defa düşünüyor. 22-22'de de üst üste gelmiyor ki abi akrepli yay kovan. Rakamlar denk, rakamlar denk düşüyor Oktay. Günaydın ama. Efendim. Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Alo. Alo değil. Radyonun adınız... sesini kısarsanız daha rahat görüşeceğiz. Ben Umut. Umut Toprak. Merhabalar Umut Bey. Hemen alalım cevabınızı. Benim 19 sayısı, bir de sarı vosvos. Sarı vosvos. Peki şimdi evet. Umut Bey, yani bunlar sizin için uğurlu şeyler de bu gece... Maça bu uğuru yansıtmak, aktarmak için ne yapacaksınız? Sarı vosvosunuz var mı? Biraz Ankara'da dolanırım zannedersem. Var diyorsunuz sarı vosvosunuz. Yani benim yok ama belki görürüm. Yani gördüğüm zaman uğur getiriyor. Tamam, diğeri 19'u nasıl yapacaksınız? 19'u... Çorum'da izleyeceksin maçı. Yani bilmiyorum, belki olabilir. Başka ben hiçbir yere bağlayamıyorum 19'u. Peki, çok teşekkür ediyoruz Umut Bey. Ben teşekkür ederim. Oktay Bey, askerden sonra aradan neredeyse 6 yıl geçti benim. İlk kez bir plakayı lak diye söyledi. Lak diye söyleyen bir adamla karşılaştım. Valla benim bildiğim bir tek 55 var, onu söyleyebiliyorum. Günaydın efendim. Söyle. Merhaba. Bari ben tam olsun. Hayır, bir şey söylemedi onu da. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanımefendi, siz hemen bekleme yapmayın isterseniz. Perihan ben. Perihan. Cevabınızı alın Perihan Hanım. Aslında bir cevabım yok ama bugün benim doğum günüm. Aa. Bu yarışma biletini kazanmak istiyorum yani. Tebrik ederiz Perihan Hanım. Kaç yaşına giriyorsunuz? 26. 26. Oktay nereye 26? Eskişehir. Tebrik ediyoruz Feriha Hanım, size iyi eğlenceler diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler, iyi günler. Teşekkürler, tamam, ne demek. Tamam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular. Yetişsin akşam, maç var. Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, hemen hatırlatalım. Bu gece maçı kalabalık bir grupla coşku içinde çimlerde yatarak, adeta maç bitmiş de coşkuyu sahanın içinde çimlerde yaşıyormuş gibi yaşamak istiyorsanız, hı, Panora'nın peyzaj alanında, bahçesinde dev ekranda maçı izleme şansınız olduğunu hatırlatalım. Maç saati ne zaman başlıyor derseniz 21.45 burada. Bunu Ege bile biliyorsa artık. Yani. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi, hoş geldiniz. Hemen alalım sizin uğurlu şeylerinizi. Ya benim uğurlu şeylerim aslında çok fazla. Yani tek bir şey değil de. Olsun. Yani ben takılarımı çok severim. Takısız dışarıya çıktığım zaman böyle kendimi çıplak hiç iyi hissetmem. Yani ben de öyle. Ben de takı çok seviyorum. İsminiz nedir hanımefendi? Ben Nalan. Nalan. Şu anda var mı üstünüzde takı? Olmaz mı? Ne bileyim, biz de çıplak birine mi konuşuyoruz? Hayır, çıplak mı? Hakikaten biz de öyle beğeneceğiz. Nalan Hanım, peki daha uğurlu daha uğursuz dediğiniz takı var mı? Yani şu küpeleri takınca şöyle oluyor da öbürlerini takınca böyle oluyor diyor musunuz? Evet evet, bir tane tek küpem var, onu çok seviyorum. Yani onu taktığım zaman böyle her şeyin yolunda gittiğini hissediyorum. Onu yani da her gün takın o zaman canım, her gün yolunda. Ya işte olmuyor ki yani, hani dışarı çıkarken. Kıyafete uymuyor. Tabii kıyafete göre, yoksa hep aynı kıyafeti giymem gerekecek yani. Ne oluyor peki, onu takmadığınız zaman riske mi girmiş oluyorsunuz sabah? Yani... Bana mı gülüyorsunuz? Yani ben hastayım da biraz böyle sesim şey çıkıyor. Sesin, yani. Sesiniz gerçekten güzel. Yani böyle yapıyorsunuz ya böyle. Size değil canım. Başka. Ya hakikaten kendi sesim değil aslında bu hastalıktan kaynaklı. Gene düşünün yani, sizin sırf kendi sesiniz değil. Az önce dinleyicimiz kendisi aramadı, düşünün. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Fahir! Hakikaten iyi bağırdın Oktay ya. Ben bağıran bir adam değilim, iyi yaptın ya. Allah Allah ya, başım şişti. Üflüyor telefonu. Ha, ben de üfleyeceğim canım, o dinleyicimizin kapanınca kesildi, benimle alakası yoktu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Nurgül. Nurgül Hanım hoş geldiniz. Teşekkürler. Hemen alalım sizin uğurlarınızı da. Ya benim söyleyeceğim biraz ilginç, anlatabilecek miyim bilmiyorum tabii buyurun. Ki. Buyurun lütfen, buyurun. Sabah ve akşamları böyle işe gidip gelirken şeylerin, arabaların plakalarına bakıyorum. Evet. Aa yani. Ben de yapıyorum. Eğer onu. Arabaların plakaları atıyorum işte 333 ya da 444 ya da 4444 ya da 1111. Tamam. Evet. Bu şekilde seri haldeyse işte dileyeceğim şeyin zorluğuna göre ya 20 tane sayabilecek miyim diyorum ya 10 tane sayabilecek miyim diyorum. Eğer bunu sayarsam günümün o dilediğim şeyin olacağını düşünüyorum. Peki 44'ü falan da kabul ediyor musunuz yoksa en az 3 basamaklı olması gerekiyor mu? Yok, kabul ediyorum. Evet, kabul tabii. ediyorum. Yoksa 20 tane nasıl sayacaksınız? Yok, siz peki ediyorum. Direksiyonda mı oluyorsunuz bu sırada? Arabayla mı gelip gidiyorsunuz? Yok, hayır. Hayır, tabii ki hayır. Bari Allah'tan yani. Yani peki. Aynı anda kontrol edebileceğimi sanmıyorum yani. O yüzden arabayla gitmiyorum. Yok. Bu ne? Plaka simetrisinden fal tutma diyoruz o zaman buna. Güzel. Ben betimleyememiştim. Siz güzel betimlediniz. Peki. Çok teşekkürler efendim. Rica görüşmek ederim. Üzere. İyi günler. Benim de yaptığım mesela şey işte. Betimleme. Harflerden yola çıkma, oradan ipuçları çıkarma. Mesela. Mesela ZYB varsa o Zeybek. Bu gece Zeybeklerimiz sahada şey yapacak falan gibi bir şey bulmaya çalışıyorum yani. Senin biraz daha sosyal bilimlerci bir tarafın ağır basıyor. Evet, çünkü benim sayısal değil de daha gidiş yolu sözel. Günaydın efendim. Günaydın, iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Bahar. Bahar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen alalım cevabınızı Bahar Hanım. Sarı toz bezini kullandığım zaman o günüm çok güzel geçiyor. Neyi kullandığınız zaman? Sarı toz bezini. Sarı toz bezini. Çünkü ben evlere temizliğe gidiyorum yaz tatilinde. Hı hı. Evet. Sarı toz bezini kullandığım zaman o günüm çok güzel geçiyor. Bugün de maç olduğu için sarı toz bezini kullanıyorum bugün. Zaten hep sarı değil mi bezler? Hayır değil. Mavisi de var, pembesi de var. İstediğiniz her renk var. Ama sarı bez bana uğur getiriyor. Sarı bez size uğur getiriyor efendim. Çok evet. Teşekkürler. Uğur hiç kaybolmasın. Sadece size değil hepimize getirsin o zaman. İnşallah. Çok teşekkürler. Kolay gelsin efendim size. Sağ olun. Ege senin o sarı toz beziyle ilgili bir şarkın var. Onu bir sarı toz bezi aldım çiçek pasajından. Pasajından. Harika oldu ya. Çok güzel. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Şirin. Şirin Toprak. Şirin Hanım hoş geldiniz. Buyurun hoş dinliyoruz bulduk. Sizi. Bana duman bileti kazanmak uğur getiriyor. Evet. Nasıl bileti kazanmayı düşünüyorsunuz? Otu radyoyu arayarak kazanmayı düşünüyorum. Otu radyoyu aramak uğur getiriyor mu? O da getirir diye düşünüyorum. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ay. Bu arada çok önemli bir şey ortaya çıktı. Siz farkında mısınız bilmiyorum da. Ne abicim? İki gündür sırf kadın dinleyicilerimize evet, görüşüyoruz. Evet biraz öyle. Niye öyle? Herhalde maç yüzünden erkekler seslerini mi saklıyorlar? Gereksiz telefon görüşmelerinden uzak duralım. Akşam bağıracaksak ses tellerimizi yormayalım gibi bir durum var galiba. Başka bir açıklama düşünemiyorum. Evet. Ben. Günaydın hocam, efendim. Günaydın hocam. Kanat Bey. Ha, Kanat Bey hoş geldiniz. Tam da konuştuğumuz konunun üstünde. Niye aramıyorsunuz iki gündür hiç erkekler bizi? Abi yani. Ne, çok mu işin vardı? Çok mu meşguldünüz Kanat Bey? Olabilir gibi. Ne işle uğraşıyorsunuz Kanat Bey? Ben bir firmada çalışıyorum. Hocam. Firma ha bütün dünyayı döndüren işleri bizim firma yapıyor. O yüzden yoğunduk mu diyorsunuz? Ya işte aslında bir yer değil birkaç yer olabilir de o yüzden yani isim vermek istemedim. Tamam firmanın yani şeyi misiniz? Ha, belki miyim misiniz? İşlevini söyleyeyim bari firma. Herkes omuriliyim. Omurilisi. Yani omurilik de önemlidir. Doğru. Ya da kaval kemiği falan ben bilmiyorum yani. Kaval kemiği deyince düdük gibi bir şey oluyor. Düdük gibi evet. Omurilik. Omurilik soğanı. Buyurun evet. Efendim hemen cevabınızı alalım Kanat Bey. Ben gün boyunca farklı lokasyonlarda 3 tane güzel kadın görürsem işimi iyi yani rast gidiyor her şey. Aynı yerde üçer üçer mi farklı yoksa? Farklı lokasyonlarda diye. Üç söyleyeyim. Ayrı yerde üç güzel kadın mı? Yani koskoca Ankara'da üç tane. Görebilirsem evet. Ne mutlu ne, sana. Ne evet, evet. Şirkette var mı? Pardon firma mı demeliydim? Firmada. Ne desem boş. Yok mu yani? İçeride bir durumlar var. Bay zorlama. Tamam Kanat çok teşekkür ederim. Şirket için bilgiye geliyor. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen hepten olmuşsun Kanat. Kanat, ne yapıyor bu sabahta içmeye başlıyor ben sana söyleyeyim. Abi baştan aşağı gizemdi bence Kanat abi. Bence nereden aradığını söyleme. Değişik bir zaman diliminden. Şirket içindeki kadın var mı yok mu şirket onu bile anlamadım. Şirket değil firma. Lokasyon dedi bir şey dedi. Günaydın efendim. Merhaba. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Burak. Burak Bey hoş geldiniz. Merhaba. Ama nazar değdirdik ya. Arkaya erkek aramaya başladı. Burak Bey neredesiniz şu anda? Evdeyim. Merhaba Burak Bey. Evet. Evet denmez. Merhabaya evet denmez. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok merhaba. İyiyim. Merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız diyeceksin Burak. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Merhabaya iyiyim denir mi ya? Merhaba, iyiyim. Kafayı karıştırma. Burak'a sabahleyin kodluyoruz lütfen. Murat Bey neredesiniz şu anda? Burak. Burak Bey. Evdeyim. Evdeyim. Tekrar başlayalım. Merhaba. Merhaba Burak. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bu çocuk da. Burak baba. Bey niye evden çıkmıyorsunuz? Yeni uyandım. Yeni uyandınız demek. Zaten... Kaçta yattınız? Akşam yatmak bilmiyor, sabah kalkmak bilmiyor. Televizyon mu izlediniz? Hayır. Ne seyrettiniz peki? Çok özür dilerim. 5 saatlere kadar. Bilgisayar. Bilgisayarda ne seyrettiniz? Çok özür dilerim. Bilgisayarda bir şey izlemedim. Nerede izlediniz? Ne yaptınız? İngilizce çalıştım. İngilizce. Adı ne zamandır İngilizce oluyor? Neyse tamam, o sizin özel hayatınız. O bizi ilgilendiriyor. Hemen cevabınızı alalım. Coşkun Sabah dinlemek. Coşkun Sabah dinlemek diyorsun. Evet. Çok teşekkür ederim. O zaman İspanyola diyerek oluyoruz. O zaman size müjdeliyoruz. Coşkun Sabah klasiklerin pek yakında piyasaya çıkıyor. Seyircilerini de avucunun içine alacak. Çok sağ olun Burak Bey. Görüşmek üzere. Son telefonlar bunlar sevgili dinleyiciler. Uğurlu geldiğinize, geldiğine inandığınız şeyleri bizimle paylaşın. Telefonumuz 210-30-30. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Tuğçe ben. Tuğçe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Eski Tuğçeler diyoruz. Buyurun efendim. Ben pembe iç çamaşırını giydiğim zaman... Aa, bir dakika. Aile programı bu. Ne erotik şeyler anlatıyorsunuz Tuğçe Hanım? Ya ama öyle ya. Pembe iç çamaşırını giydiğim zaman uğur getiriyor. Bugün de giyeceğim. Maçı kazanacağız diye düşünüyorum. Yiyecek misiniz? Yiyecek misiniz? Giyeceğim. Kazanmak için giyeceğim. Söz verin bize Tuğçe Hanım. Alo. Alo. Söz veriyor musunuz? Evet, tabii ki giyeceğim. Şu anda daha giymediniz. Hayır, giymedim. Akşam olunca. Akşam olunca. bütün gün giymeden akşam mı giyeceksiniz? Hayır ya. Ben de iç çamaşırını. Yani gündüz başka, başka, akşam evet. Başka mı? Yoksa hani yani... Maç için düşünmeyin. Boyu... Genel maç şeyi düşünün. Maç için değil ya. Zaten normalde de öyle. Pembe giydiğim zaman o günüm çok hiç aksi bir gün değil. Yani çok güzel geçiyor. Gayet güzel. Evet. Bugün maçlarda da giymiştim zaten. Önceki maçlarda kazandık. Evet. Tek bir pembe mi var yoksa pembeler ağırlıkta mı? Bir tane uğurlu pembe mi var yoksa yani... Birçok pembe yok, var. Yok, birkaç tane var tabii ki. Tabii birkaç ki. Yani. Temiz var yani bu akşam. tabii var. Peki elimde. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben tebrik ediyoruz size. Rica ederiz. Hoşçakalın, iyi günler. Ay çok güzel oldu bu. Bu gece içiniz rahat. Rahat bir de herkes ne kadar kendine yoruyor, kendine yontuyor ya. Günaydın daha efendim. Daha önce de giymiştim, kazandık. Evet, pembe iç çamaşırı. Ben merhaba. Merhaba. Beyefendi... Lütfen pembe donunuzdan falan bahsedin. Sabah sabah bizi rahatsız edin. Yok abicim zaten yakışmaz tahmin ediyorum bana. Kimle görüşüyoruz? Yavuz ben. Yavuz Bey hoş geldiniz. Buyurun hoş efendim. Hoş bulduk. Abicim biz Galatasaray maçlarını izlerken bademli tavuk salata yiyorduk. 95 kilo olduk. Milli takımda da bu alışkanlığımızı devam ettiriyoruz arkadaşlar. Bademli ılık tavuk salata. Evet. Aha. Ama şimdi salatayla da şişmanlama diye bir şey yok. Siz salatayı gani gani yiyorsunuz o zaman. 90 ama abicim da... getirdikleri yerlerde salatayı bir görseniz yani bayağı bir şey yapar. Bize vermeye başlayacağız o sebzeleri yiye. Hızlı bir tarifini verin bademli tavuk salatanın nasıl? Badem, tavuk, salata. Yeşillik. Tamam. Badem, tavuk, salata bol miktarda da marul koyuyorlar içine ama tabak tabak değil. Biraz büyük büyüğünden bahsedersek olur dersem. Peki efendim. Çok teşekkürler Yavuz Bey. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşürüz. Valla bademli tavuk salata mı pembe iç çamaşırı mı diyecek olursam valla ben pembe iç çamaşırından yana kullanacağım oyunu. Ben de tavuğa böyle çamaşır giydirme falan gibi bir şeyler. Daha doğrusu tavuk çamaşır giymiş. Ben de karşısında badem sapık mı? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Şeval ben. Şeval Hanım buyurun dinliyoruz sizi. Benim sizinle tanıştıktan sonra şansım döndü. Benim uğrumda sizin jingle'ınız. Hangisi? Bugün mükemmel bir gün olacak. O çalınca mı iyi oluyor? Vallahi o günü çok güzel geçiriyorum ben. Sabah akşam çalın efendim. Her gün çalıyor Şeval Hanım'ı. Zaten dinliyorum her gün. Ama dinlediğiniz zaman değil mi? Yoksa dinlemediğiniz zaman... iyi geçmiyor. Biz çalıyoruz ama dinlemesi gerekiyor. Dinliyorum, sürekli dinliyorum ve peki, günlerim güzel geçiyor. Çok güzel efendim. Biz de her çok gün çalmaya devam edeceğiz. Size söz veriyoruz. Söz. Geçen kızım için bilet istiyorum. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Size söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Biletler sözümüz ama söz veriyoruz. Her gün çalacağız onu. Bence her bilet gün mi yoksa söz jingle mi? Bence jingle. Bence de jingle. Bence. Çünkü her Uğur jingle. Bilet çünkü parasını verirse alır ama Uğur alınmaz. Herhangi bir kaç vereyim? Çok keyifli bir şey okuyabilir miyim? Oku bakayım. Çok keyifli. Bunu bir sabah gazetesinden okuyacağım sana. Keyif. Şimdi bakın. Bunu yani ben mail olarak da herkese göndereceğim. Onu herkese atar mısın? 35 bin kişiye göndermişler. Onlar da bir başka bir 35 bin. Bak, güzel bir ev satın alabilirsiniz ama yuvayı değil. Güzel bir yatak alabilirsiniz ama uykuyu değil. Güzel bir saat satın alabilirsiniz ama zamanı değil. Güzel bir seks, çok affedersiniz, çok özür diliyorum, satın alabilirsiniz ama aşkı değil. Hadi bir çekeyim şimdi de. Bu mesajı tekrar vermek istiyorum. Ali Kestaneci'ye teşekkürlerimden. Ne bu, Hıncalı Ucun Köşesi? Hıncalı Ucun Köşesi'nden. Hıncalı Ucun Köşesi'nden yani de Ege Kayacan'ı dinledik. Güzel bir bilet alabilirsiniz ama Uğur'u değil diye. Bunu da ilaveten edelim. Bu internet sayfalarında köşe yazarlarını okuyorlar ya. Evet. Onları sen okursan böyle. Ha şey, otomatik okumalar mı? Otomatik okumalar için. Öyle böyle okuştur. Çok güzel olur. O da demiş ki. Evet. O zaman isterseniz telefonların kırmızı. Burada. Ne oldu, bitti mi ya? Pembe kilottan sonra kesildi. Evet ya. Çünkü ben onun üstüne çıkmak lazımdı. Bence o erotizmle beraber herkes bir coşkuyu. Bir coştu herhalde. Aklına başka şey, ne uğraşacağım yarışmayla diyerek başka şeylere yöneldi dinleyicilerimiz. Haklılardı tabii. Bence ki. Sen kilot deyinceye kadar problem yok. Evet. Deyince iç çamaşırı bence diyordu aslında Tuğçe. Don diyorduk, ne güzel. Don da demiyorduk da iç çamaşırıydı. Erkek don kadın kilot giymez mi? Benim bildiğim o. Kilot deyince biraz. Biraz daha kilot dese de Ege. Kilot. O üst üste değil. Daha güzel anlat, biraz anlat. Anlat. Ki yani paragraf içinde kullan. İki dinleyicimizi karıştırarak. Kilot. Kilot. Buyurun efendim, hemen tahlilleri belirleyelim. Benim, kim derin derin nefes alan? Derin derin nefes alan hasta dinleyicimiz. Dur bir dakika. Plakalarcı mıydı? Dur, o plakacı değildi ya. Plakacı değil miydi? O takıcıydı. Nalan. Nalan. Takıcı Nalan. Bir dinleyicimiz varmış hattımızda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Betül ben. Betül Hanım, hemen alalım cevabınızı, bitti program. Valla maçı seyretmezsem uğur getiriyor. Seyretmen, bende de öyle bir durum var. Ne yapacaksınız peki, nasıl baştan uzak kalacaksınız? Efendim? Yer gök maç yani bu gece. Siz ne yapacaksınız maçı seyretmemek için? Yani sadece sonunu seyrediyorum. Sonunu seyrettiğim zaman hep maçları aldık. Ondan öncesinde yokmuş gibi davranıyorum. Zaten maç sonunda değişiyor her şey. Kaçta, evet, işte saat kaçta açacaksınız mesela? Biz ona göre açılacak. 10.30 mu? 11'e doğru mu? Ya 11'e doğru falan açayım. Uzatmalar olur herhalde gene. 11. Ben size söyleyeyim o zaman. 11'i çeyrek geçe falan açın. Tamam. O zamana kadar ama hiç gözünüzün ucuyla bile bakmayın. Oğlum maç erken biter. Şimdi şey yapma. 11'i çeyrek kalı. 11'e 5 kalı açın. Ama şey vardı, dün bir tane karikatür geldi. Evet. Onda böyle Hırvatlar sahada bekliyor. Ondan sonra saatlerine bakıyorlar. Diyorlar ki 10 dakika kala gelecekmiş Türkler. Biz şimdilik oyalanalım diyorlar ama acayip beğenmiştim. Güzel karikatürdü. Peki efendim. O karikatüre bakın işte, maç başladı, maç bitene kadar. Son dakikada beraber açıyoruz. Böylece uğurlu geliyoruz. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Milli takıma iyi şanslar diliyoruz. Bu gece heyecanlı maçı seyredeceğiz. Yarın sabah umarız güzel şeyleri değerlendirmek için tekrar burada stüdyoda buluşmuş oluruz. Nalan'a mı verdik dedi şimdi takımı? Nalan'a verdik. Mı yoksa İç çamaşırcı mı, Nalan'cı mı? Nalan'a mı canım? Bence de iç çamaşırcı. Aile Nalan'a programı bu. Artık. Cuma'ya kadar iyileşsin de, açık havada konser çünkü, hasta olmasın. Neyse, iyi şanslar tekrar hepimize. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay.